Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі апошняя перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі», «Вялікае княства Літоўскае», кніга другая «Каралевства Літвы і Русі», «Гаспадаранне Гедыміна». Пераемнасць улады ў Вялікім княстве Літоўскім ад Віцяня да Гедыміна пацвярджае факт захавання высокага становішча ў дзяржаве радзенскага ваяводы князя Давыда. Па некаторых звестках Давыд быў сынам Даўмонта, ліцвінскага князя, які праславіўся на пскоўскім княжанні ў другой палове 13 стагоддзя. Гэтая інфармацыя ускосна пацвярджаецца жаданнем пскавічоў мець за свайго князя менавіта Давыда. У лісце магістрата Рыгі да Гедыміна в 1323 годзе ёсць важныя звесткі пра становішча Давыда ў дзяржаве пры Гедыміне. Цытую пасланне рады места Рыгі да Гедыміна каля 2 кастрычніка 1323 году. Затым даведаліся мы, нібыта пан Давыд стаў зараз князем пскоўскім, а паколькі вы з ім асабліва блізкія сябры, то мы настойліва просім вашу міласць ласкава зрабіць так, каб пры вашым уплывовым пасрэдніцтве ён стаў бы сябрам нашага горада і апекуном нашых суграмадзян, таму што яны шматкроць праязджаюць праз яго землі. Канец цытаты. Невядома, як доўга быў Давыд пскоўскім князем, але загінуў ён у 1326 годзе на службе Літве. Імя князя сведчыць пра ягонае хрысціянскае, менавіта праваслаўнае веравызнанне. Як зазначыў вядомы ўкраінскі гісторык Владзімір Антановіч, сярод паплечнікаў Віцяня і Гедыміна адзіная выбітная асоба, якая займала віднае месца побач з самымі князямі, гэта прадстаўнік Русі Давыд Стараста Гарадзенскі. Канец цытаты. І гэта яшчэ адно сведчанне пра этнічны характар дзяржавы Вялікае княства Літоўскае. Жамойць не ўваходзіла ў дзяржаву Гедыміна, але была саюзнікам Літвы у барацьбе з ордэнам. Пра гэта сведчаць крыніцы. Напрыклад, падчас ордэнскага нападу на Жамойць у 1322 годзе залога замка Пістан пасля цяжкага бою паддалася, дала закладнікаў і абяцала, што прызнае ўладу ордэна. Але, цытую храніста крыжакоў, пад націскам ліцвінскага караля абяцанку не датрымала. Не была ў складзе дзяржавы, але была пад уплывам ліцвінскага караля. За час гаспадарання Гедыміна Вялікае княства Літоўскае нарэшце вырвалася з пачатковых межаў, якія ўпарта бараніла ўвесь папярэдні перыяд. Распачаўся бурлівы рост літоўска-беларускага гаспадарства ў геаграфічнай і палітычнай прасторы Европы, які зрабіў яго супердзяржавай усходу кантыненту. Вялікае княства Літоўскае выйшла на лідарскія пазіцыі ва ўсходняй Европе. Гедымін увайшоў у шэраг выбітных манархаў сярэдняй і ўсходняй Еўропы, якія панавалі ў пераломным 14 стагоддзі. Гэта Казімір Вялікі, кароль польскі, Іван Каліта, вялікі князь маскоўскі, цар Душан у Сербіі і цэлы шэраг іншых волатаў. Чыны і пачынанні Гедыміна склаліся ў адзін з найцікавейшых і адначасова найбольш значных этапаў дзейнасці Вялікага княства Літоўскага. Ягонае чвэрцьвекавое гаспадарэнне стала адметным сваёй цэласнасцю. Яно адбывалася як паслядоўная, настойлівая і шмат у чым паспяховая рэалізацыя маштабна задуманай праграмы разбудовы і ўмацавання дзяржавы. У дзеяннях Гедыміна ўдаецца прасачыць сапраўдную дактрыну замежнай палітыкі, менавіта цэласную сістэму паслядоўных знешнепалітычных дзеянняў, падпарадкаваных адной дакладна вызначанай мэце. Гедымін заклаў пачаткі сучаснай краіны пад назвай Беларусь, упершыню ў гісторыі злучыўшы ў адзіным палітычным арганізме яе галоўныя гістарычныя рэгіёны. Гедымін перанёс сталіцу ў Вільню, прыгожае месца, заснаванае дакладней адроджанае полацкімі крывічамі ў 12 стагоддзі. Відавочна, на выбар месца паўплывалі прыярытэты знешняй палітыкі. бо Вільня знаходзілася прыблізна на аднолькавай адлегласці ад двух гарачых кропак прусаў і інфлянтаў. Урэшце можам сцвердзіць, што стваральная праца Гедэміна прынесла заўважальны плён відны з усіх краёў Европы, ад Златой Арды ў Чарнаморскім стэпе да рэзідэнцыі каталіцкага першасвятара ў Авіньёне. І ханы, і папы лічылі і ўлічвалі ў сваіх планах узраставшую моц беларуска-літоўскага гаспадарства. Больш двух трэціх тэрыторый, змешчанай у межах дзяржавы, было занятае славянскім беларускім насельніцтвам. Ва ўсім тым была заслуга не толькі Гедэміна. Мацаванне, разбудова дзяржавы была б немагчымай без цяжкай, крапатлівай і не надта заўважнай звонку працы ягоных папярэднікаў, якія закладалі падмурак дзяржаўнага будынку. Удзелам Гедэміна стала ўзвядзенне муроў, ён выдатна сабе з тым парадзіў. У час ягоднага гаспадарання дзяржава перакрочыла межы свайго пачатковага ядра, гістарычнай Літвы, да сённяшняя Наградзеншчына, Наваградчына, Віленшчына, і пачала няўхільна пашырацца на ўсход і поўдзень. З поўным правам Гедэмін тытулаваў сябе каралём Літвы і Русі, князем і кіраўніком Семігалій. Гаспадарання Гедэміна закончылася перад самым пачаткам буйнога крызісу феадальнай Европы. Падыходзіў да канца сярэднявечны дэмаграфічны цыкл. Наступіла ягоная апошняя фаза – спаду, адчувальнае змяншэнне колькасці жыхароў. Вялікі гаспадар, які больш чым удвая павялічыў тэрыторыю краіны, пад канец гаспадарання дапусціўся самай вялікай памылкі за ўсё жыццё. Сваім тэстаментам ён парушыў цэльнасць дзяржавы, раздзяліўшы яе паміж сынамі. В эфире Радио Рация, программа «Спокон веков». На счастье, наступствы раздробления Великого князства Литовского на уделы оказались не такими тяжкими, как можно было чекать. По-першее, проз 5 гадоў после смерти Гедэміна его сыны Альгерд и Кейстут створили Думвират, і наноў узмацнілі цэнтральную ўладу. Па-другое, Вялікае княства Літоўскае на той час не адчувала сур'ёзных пагрозаў на міжнароднай арэне. Па-трэцяе, ўжо ў канцы 14-го, пачатку 15-го стагоддзя новую цэнтралізацыю краіны правёў унук Гедэміна Вялікі Вітаўт. Вялікае княства Літоўскае ўзнікла як адна з апошніх у Европе сярэднявечных феадальных дзяржаў. У палітычным развіцці яна перажыла ўсе традыцыйныя еўрапейскія этапы, ад патрыархальнай манархіі праз раздробленасць да новай цэнтралізацыі. Аднак па гэтай дарозе Вялікае княства Літоўскае прайшло ў паскораным тэмпе, пачало пазней, а закончыла раней гэтак званых класічных еўрапейскіх краінаў. Гаспадарэнне Гедэміна ў Вялікім княстве Літоўскім, якое працягвалася больш чвэрці стагоддзя, стала пераломным этапам у гісторыі Беларусі. Пры гэтым гаспадары закончыўся перыяд станаўлення і змагання Вялікага княства Літоўскага за выжыванне. Літва вырвалася са сваіх пачатковых межаў і яшчэ пры жыцці Гедэміна упершыню ў гісторыі аб'яднала ў адзінай дзяржаве ўсе асноўныя вобласці Беларусі. Палітычнае з'ядначэнне краіны Вялікім князем Гедэмінам паскорыла працэс фармавання беларускага народу і прадвызначыла яго канчатковы поспех.